Pahit secangkir arabika, hembuskan tanya, engkau di mana, engkau berada. Lama mata menatap tapi ku tak dapat melihat, coba untuk mengerti, tapi semakin diri ini bertanya lagi, apa, di mana, siapa, mengapa. Seperti seekor burung, ingin ku terbang lebih tinggi, tapi ku tak bisa, karena sayapku telah patah. Aku terluka hingga sampai di tujuan. Ku akan terus berlari berenang, gunung pun akan ku pindahkan, lautan akan ku keringkan. Saat gelap melanda bagai air bah, dan aku pun takut untuk melangkah, tapi ku tahu kau telah lebih dulu ada, bahkan sebelum cahaya.